मेरे दिल में है ना। अली अली अली अली से, अली अली अली अली से तेरा हूँ मैं, तुझे याद है ना। अली अली अली अली से, अली अली अली अली से कहाँ है तू मेरे दिल। सूरज ढले तो लगता है जैसे कंधे पे मेरे सर है तेरा। मेरा ठिकाना चाहे जहाँ हो, यादों में मेरी घर है तेरा। सूरज ढले तो लगता है जैसे कंधे पे मेरे ठिकाना, चाहे जहाँ हो यादों में मेरी घर है तेरा। मैं हूँ जहाँ तू वहाँ है ना, मैं आग हूँ तू हवा है। Help me find a spark, the sweetest soul with the kindest heart. If only you could see you the way I do, you'd see the sunshine and it's beautiful. Yeah, and all you have to do is smile. I'd give anything to be there just to see it now, to lay with you in the warmth of a summer's night and watch the moon and the stars come to life. Can't begin to explain just what you did for me. Yeah, there was something in your energy. Close my eyes, I still feel you in every breeze. That's how I know you're still here with me.